إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد الغيستي الورقة إذا عد إسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا دولة فدرالكا هيا شاكتا إني كافير سنسو إني إتوبيا سيسو ميت كمدا دكذاها سوماليا نين دالني رأى هو يسير دونك دولة فدرالكا وسوحن أجر دلين لبسنا كهر هيا كل انتشيل غاريه أساقو آنان هلين مقدوغا ديبكي لوغيستي midowga afrika iyo walaac ka muujiyay taageer la'aanta dhaqaale ee haysta shisheeyaha admis maamulka dawladda federaalka ee degmada balcad ayaa walaac ka muujiyay xaaladda amni ee ka jirta magaaladaas maamulka puntland ayaa sheegay in dawladda federaalka 30 sano kadib ay isku rogtay nidaam kaligitalis ah dawladda federaalka oo aad uga walaacsan duqeymihii iran ay ku qaaday yahuuda ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo xisadda ka taagan bariga dhexe fagaarayaal ku yaala magaalooyinka boo qable iyo jawle ee iran iyo mudug ayaa waxaa lagu daawaday muqaalkii al-kataib ay ka soo saartay hadiyadda ciid al-fitriga saraakiil ka tirsan maamulka jubaland ayaa lagu dilay war ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka kamboni ee dhaca xadbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dhalinyaro soomaali ah oo u dagaalamay ethiopia ayaa aad ugu dhibaataysan xabsi ku yaala gobolka tigray ku dhawaad 6 ruux ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay dalka tanzania دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته ku soo dhawaada warkii oo dhamaystiran dawladda federaalka ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso inay ethiopia siiso mid ka mid ah dekedaha soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed cali علي عمر محمد علي بلعد وهو وزير الدولة الرماها الدبادة الدولة فدرالك أي شاعك قاضي ورك مرقاتك عي حقه لقه لي شركة أي نيروبي كوبادا قاتين حسن شيقي مدحوينها كينيا وليام روتو علي أيام وجي دبع سنانكو آدن الرماها بدا سكدوان قابك يهرأي ساق أي حسن شيق وغهد ليين هشيسكو شاق أي توبيا لغا شاي موسى بيحي كنا شاقتا إن بد سوماليا دلغو سيي isagu uu warramay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in aysan Ethiopia marnaba ka ogolaanin in ay heshiisan sharci ahayn ay ku qaadato dhulbadeed uu ka taliya maamul gooni u goosad ah balse waxa uu sheegay in xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho ay ka fiirsanayso in Ethiopia ay siiso dakad ganacsi hadii buu yiri si laba geesood ah loo wada hadlo wasiiru dawladda ayaa sheegay in koor inta aanu arintaasi laga wada hadlin in Ethiopia looga baahan yahay inay baabi'iso heshiiskii ay la gashay maamulka Soomaaliland hadalkaan ayaa isla warkii ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay shirkii ay Xasan Sheekh iyo Ruto ku yeesheen Nairobi oo ahaa in madaxda xukuumadda Kenya iyo hoggaamiyaha dawladda federaalka ka dalbadeen inuu Ethiopia badu ogolaado Abiy Ahmedna uu markaasii diyaar u yahay inuu meesha ka saaro heshiiskii Muuse Biixi haddii ay sidaa dhacdo waxa xaqiiqo noqonaya war uu sheegay Muuse Biixi oo ahaa in Xasan Sheekh waxa uu diidan yahay ay yihiin heshiiska badsiinta ee uu galay maamulka Soomaaliland balse uusan marnaba ka soo horjeedin in Ethiopia bad Soomaaliyeed la siiyo walibana cidda siinaysa uu noqdo isaga oo ah Xasan Sheekh dhinaca kale mas'uul u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo ra'yiga Addis Ababa ee ku aadan dabaca dawladda federaalka iyo mowqifkooda ku aadan Ethiopia oo ciidamada ka joogan Soomaaliya ayaa dhanka kale wadanka ku soo guraysay sanadihii dambe shacab aad u badan iyadoo xoogga saaraysa dhulka xeebaha ee gobolada Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed Caruurta yaryar ee Itoobiyaanka ah ee waddanka lagu beeray ayaa kala bartay qabaailka Soomaaliyeed. Waxaa jira wiil yar oo Itoobiyaan ah oo ku nool Bari, ma garanaysa qabaailka Soomaaliyeed ayaa la weydiiyay, markaas uu tiriyay in badan, halka isaga markii qoladiisa la weydiiyay uu ku jawaabay magac guud oo ah Xabashi. Ugu dambeyntii afayeenka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa khudbad uu jeediyay ciidii dhaweed sheegay in Soomaaliya ay maraysa xaalad halis ah kadib markii ay Itoobiya qaadatay badda Soomaaliya oo ay muddo qarniyo ah soo difaacayeen awoowayaasheen isagoo ugu baaqay ummadda inay ka dhiidhiyaan dhaca iyo boobka qaawan ee loogu soo bareeray midowga afrika iyo walaac ka muujiyay taageero la'aanta dhaqaale ee haysata shisheeyaha admis. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed daahir. War saxaafadeed uu soo saaray midowga afrika ayaa looga hadlay xaaladda kala guurka ah iyo dhaqaale lagu bixiyo howlgalka admis ee sanadkan lagu wado in lasoo gebagabeeyo, iyadoo wax natiijo ah aan laga gaarin ujeedkii ciidamada shisheeye loogu soo diray dalka soomaaliya. Ururka ayaa war saxaafadeedka uu soo saaray waxaa lagu weeraray oo lagu dhaleeceeyey. Ururka ayaa war saxaafadeedka uu soo saaray waxaa dhaleeceen kulan loogu jeediyey, waxaa loogu yeeray qaramada midoobay, xilli lagu wado in bisha ugu dambaysa sanadkan askariga ugu dambeeya admis uu ka baxo Soomaaliya. Dowladda federaalkana ay midowga afrika ka codsatay in lagu dhawaaqo howlgal kale oo ku meel gaar ah, ayaa midowga afrika waxa uu arrinkaasi ku tilmaamay in xilligan aysan suuragal ahayn sababo ku saabsan dhaqaale aanan loo haynin howlgalka cusub. Xilligan suuragal ma ahan in howlgal cusub looga dhawaaqo Soomaaliya iyadoo aanan la haynin qarashka ciidamada admis ee haatan ku sugan Soomaaliya, ayaa lagu yiri qoraalka midowga afrika oo loo diray warbaahinta caalamiga ah. Midowga afrika ayaa muujiyey in ugu horeyn muhiim ay tahay in la dhammaystiro dhaqaalaha admis ka maqan ka hor inta aanan lagu dhawaaqin howlgal cusub oo muddo sanad ah, islamarkaana ay dalbatay dowladda federaalka, kaas oo ku ekaan doona meelo gaar ah. Waxaan ka walaacsannahay taageero la'aanta qaramada midoobay ee howlgalka admis, suurtagalna ma ahan in howlgal cusub lagu dhawaaqo iyadoo aanan la dhammaystirin taageerada admis. Waxaan dareemaynaa inuu jiro degdeg, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay midowga afrika. Muddo 17 sano ah ayaa ciidamada ka socda shisheeyaha waxa ay Soomaaliya kula dagaalamayaan xarakada shabaab mujaahidiin oo muddadaasi nolosha dhaafisay kumanaan ka tirsan ciidamada shisheeye. Waxay xilligan baxayaan iyagoo aanan gaarin guulo la taaban karo, xarakadu shabaab mujaahidiinna ay ka xoogan tahay markii ay dalka imaanayeen ciidamada shisheeye ee aaminsan. Midowga afrika ayaa ugu dambeyntii qoraalka ku muujiyey walaaca ay ka qabaan in Soomaaliya ay ka baxaan sanadkan iyadoo weli ay xoogan tahay xarakada shabaab mujaahidiin. Arrimahan waxay qasaarin karaan guulihii la gaaray 17 sano ee ciidamada midowga afrika ka howlgalayeen Soomaaliya, ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Qaramada midoobay weli kama jawaabin eedeynta kaga timid midowga afrika oo ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya. Maamulka dowladda federaalka ee degmada Balcad ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee ka jirta magaaladaas. Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya. Maamulka magaalada Balcad ee hoostaga Hirshabeelle ayaa walaac xoogan ka muujiyey culays dhanka ammaanka ah oo uu maamulku sheegay in ciidamada Shabaab ay soo saareen magaalada xilli 26-kii bishii Ramadaan muddo saacado ah. Ciidamada Shabaab ay haysteen qaybo ka mid ah gudaha magaalada. Guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo warbaahinta ka soo muuqday ayaa tilmaamay inay dareemayaan culays dhanka amniga ah oo soo food saaray ciidamadooda ku sugan magaalada, kaasoo ay kala kulmayaan askarta xarakada mujaahidiinta Shabaab. Wuxuu kaloo baaq u diray dowladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle oo ugu baaqay inay wax ka qabtaan xaaladda cusub ee ku soo korortay Balcad iyo culayska maamul ahaan ay wajahayaan. Meeshaad taagannahay waa meeshii uu ku qarxay gaarigii, waa xarun ay degan yihiin ciidamada amniga dhammaantood, military ahaadaan ama boliis ambanaba sugidda mi kale ee ciidanka deegaanka. Waa bar laga ilaaliyo xarunta magaalada gudaheeda, dhaqdhaqaaqa gudaha magaalooyinka degmada. Samanadan dambe waxay ahayd, waxay noqonaysay waxay soo saarayeen xoog culays soo saarayeen. Taa horta ayaamahan waxaa dareemaynaa inay dhiig cusub heleen meesha ka naga ma garan karno, maadaama xilli rabaad la geli rabo culaysaadkooda uu soo batay. Waxaan codsanaynaa in howlgalladii in laga soo hormariyo si nafis loo helo maadaama culays ayna soo saareen. Bishii Ramadaan ay ahayd markii uu magaalada Balcad ka dhacay weerar xoogan oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda federaalka, kaasoo ay fulisay xarakada mujaahidiinta Shabaab. Maamulka Puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka 30 sano kadib ay isku rogtay nidaamka digitalis ah. Maxamed Ciise ayaa faahfaahinaya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ayaa weerar afka ku qaaday dowladda federaalka ee Xasan Sheekh madaxweynaha ka yahay xilli uu ka qayb qaadanayay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland dood lagu qabtay aaladda online-ka. Ayaa tallaabooyinka uu qaaday Xasan Sheekh ku dhaliilay. Wuxuu sheegay in qaabka uu wax u wado Xasan Sheekh uu yahay nidaam kelitalisnimo ah, arrintaas ayuuna u sababeeyey wax ka beddelka dastuurka, isagoona middaasi ku carabaabay in meesha laga saarayo awoodda maamul goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Xiisado siyaasadeed ayaa ka dhex aloosan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar, taasoo cirka isku sii shareereysa kadib markii Xasan Sheekh wax ka beddel ku sameeyey dastuurka ay dowladda federaalka ku dhaqanto. Nin dhallinyaro ah oo isirdoonka dowladda federaalka oo si xun u jirdileen 2 sano ka hor ayaa ku dhintay shil gaari, isagoo aanan helin magdhowga dhibkii loo geystay. سكريا عمر يا كورميا وددا حريري سا مقدشو يبالعاد وحا شلي قلن كي دنباكو غير يودي أبشير غارني او كميداه شقالها دولادة فدرالكا غارهان مامولكا غوبالكا بنادر إساقو كسولابتاي دقمدا بالعاد كوناسي وجهنا مقدشو أيو شلكا غالي وحانا ميت كي سلقاي يغوريجي ساو عاسمادا كويا لا كاس او ماان تلغو آساي أبشير أيا اوهي سجري مامولكا غوبالكا بنادر وحونا أهانين مراركا قار غاركا سي ديستا تا doonka dawladda federaalka ay ka shakiyaan kuna eedeeyaan waxa ay ugu yeereen argagixiso balse mar dambe ay soo daayeen iyagoo sheegay inay ku waayeen wixii ay ku haysteen abshir ayaa markii uu ka soo baxay xabsiga godka jilaa uu sheegay inuu la kulmay nooc kasta oo ciqaab ah abshir ayaa geeriyooday isagoo aan wax magdhow ah ka helin dhibaatooyinka ay u geysteen sirdoonka dawladda federaalka sidoo kale wuxuu geeriyooday isagoo wali la eldaran qaar ka mid ah waxyeeladii loo geystay dawladda federaalka oo aad uga walaacsan duqeymihii Iran ay ku qaaday yahuuda ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo xisadda ka taagan bariga dhexe abdullah muqtar ayaa soo jeedinaya dawladda federaalka oo ka walaacday duqeymihii ay habeen hore xukuumadda shiicada ah ee Iran ku tuurtay dhulka Falastiin ee xoogga ku haysato yahuuda ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo xiisada u dhaxeysa labada dhinac ee ka taagan bariga dhexe qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka oo ku qorna luqada ingiliishka ayaa lagu sheegay in si degdeg ah ay dawladda federaalka ugu baaqayso dhammaan dhinacyada ku lugta leh inay joojiyaan xiisadahan kor u kacaya warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka ayaa sidoo kale lagu xusay in colaadda u dhaxeysa Iran iyo Yahuuda aysan khatar ku ahayn oo kaliya xasiloonida gobolka balse ay halis ku tahay nabadda iyo amniga adduunka waa sida ay hadalka u dhigtay hadalkan ka soo baxay dawladda federaalka ayaa bannaanka soo dhigaya sida ay ula damqatay maamulka gumeystaha yahuuda ee xoogga ku haysta dhulka barakeysan ee Falastiin maadaama uu madaxweynaha dawladda federaalka wayeelka lagu magacaabo Xasan Sheekh Maxmuud horey u sheegay in yahuuddu tahay dawlad dhab ah oo jirta ayna aqoonsan yihiin maxamed qasim ayaa ka waramaya fagaarayaal ku kala yaala magaalooyinka buuq qabli iyo jawle oo ka wada tirsan amaantood gobolada Hiiraan iyo Mudug waxaa halay lagu daawaday muuqaalkii Al-Kataib ay soo saartay ee hadiyadda Ciidul Fitriga filmkan ayaa lagu soo bandhigay xasuuqyada aan kala harka lahayn ee yahuuddu u geysanayaan dadka muslimiinta ee ku nool magaalada Qasa iyadoo dhanka kale lagu soo bandhigay dagaaladii waaweynaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyeen bisha Ramadaan waa kuwan qaar ka mid ah dadkii filmka ku daawaday fagaaraha buuq qabla oo ka warbixinaya wixii ay fagaaraha ku daawadeen muddadii uu filmku u socday ah fagaaraha digma buuq qabla filmadii uu dubay ah waxay u yaabnaa ciidmihi ali ali surara league la amal ah ciidmi ciyaal hamar ayaa u yaabnaa walaal filsin insha Allah guush waa dubay insha Allah oo guulisan doona insha Allah yuudan insha Allah ila ababash hawad halkan filmna lagu daawanay filmku waxa ugu badnaa walaal muslimiinta qasawl dhameenay anataas waxa ka dhilla insha Allah taala ilaahay culayska aniga dulqaad inshaallah yoodana ilaahay waxa way dhulka la geeyay adoo islaamka waxa way ilaahay waxa way adoo u bixay inshaallah xaabtan waxa ay u ajab galiyay ninka la soo qabtay oo dhahay waxa way anay shaaba ayaal hamar ahay oo waxa way hadanay oo soo tuubato waxa way xambad sida ahay dhahay ma fariin u dir lahayn inshaallah inay soo toobo keenan oo waxa inta gacanta mujaahidiinta ku dhahan oo iska soo toobo keenan muslimiinta kamid noqdaan salaam daawana dhibaato weyn loo geystay ma uu duuna ilaahay inuu guulso ka qor qaado culayska dhibaatadaas uu duuna ilaahay baabiyo ajeebnaay tuuta igleen xoo igleen aniga ciidan meehi ciidan meehi raaxmara wali qana wali qan dhaa hada u jabe bismillaahir rahmaanir rahiim walaalay falastiin waxa leh guuliga allah nisi yahuudana dhulka allah la gooyo gaalo i gal raacna doona meeyno waxa uu yaabnaay gaalka oo dhahay een gal miimihi wali qana ona tuutaysan mujaahidiinta ayaan gacanta ku dhaa ku dhawe waxaan leeyahay iska tooba keena intay toobada furantahay walaal mujaahidiinta Al-Kataib aad ayuu maasayeen meeshan shaqadiina ma guul Allah siiyay meeshina ka siiyay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh murku waraa muslimiinta ma wa salaama murku xigto falastiin walaa ilaa gurgaar leeyahay hada xuquuq kale aan xitaa dalkina kala diyaar ah waa laay marka kale intee mujaahidiinta la guulee guul ilaahan si dhamaan guul ay sugeena tii muslim dhamaan mid xigto walaalay halka taay shaqadiina maasha Allah shaqo wanaagsan haysin ilaa idin fudee waa idin soo duceynaynaa marba garbiina taan aadan ay gabdhaha muslimiinta wax ku jiro sidoo kale isla filmka waxaa laga daawaday isla sidaan oo kale waxaa laga daawaday degmada Jowle ee gobolka Mudug iyagoona sheegay in ay ku faraxsan yihiin istaarkan xisaha badan ee ay soo saartay muassasada Al-Kataib dhinaca kalena ay ka xun yihiin kumaadka ay yahuuddu ku hayaan muslimiinta Falastiin insha Allah waxaan fiirsanay degmada Jowle wilaayada Mudug waxaan ka fiirsanay filmkii qiimaha badnaa ee loogu magacdaray qaadimuna ee Aqsa caa waxaan ma aragtay daawanay ayuu ala calaya oo ay leeyihiin nimankii mujaahidiinta ay u qireen inay yihiin mujaahid waan soo afjareyna caa waxa dhacday inay mujaahidiinta ayaa ma aragtay in soo weerareen iyo gaaladii hubkoodii ba halka yaala inay yiraahdaan Ilaahay fadligiisi weey Allahu Akbar filmka aan caa ku fiirsanayno wilaayada gobolka Mudug qaasatan degmada Jowle waa filin ku bilaawday murugo awalkiisa aan arkaynay dadkii muslimiinta reer Falastiin sida yuhuuddu gumaadeeso hadii ay yihiin waayelkooda dhalinyaradooda arruurtooda iyo guryahooda iyo maalkooda sida ay diyaaradaha sida xaasidnimada leh ee aan naxariista lahayn u garaacayaan filin aan ku fiirsanay weeye waxaan dareensanahay ama qalbiyadanadu ay la lusheen ama aan macnaha aad iyo aad uga xumaanay sida walaalaha muslimiinta gaaladu u baabeenayaan waa arrin siiraaya iyo murugo leh waxaan la qaybsanaynaa dhibka iyo dhibaatada loo geystay aad iyo aad aan uga xunahay waan la murugaysanahay walaalahayga reer Falastiin waxaan leenahay isxabra sida dadkii hore walaalaha muslimiinta ay idin dardaarmeen iska samra waxaa imaan doontaa xilli yuhuudda laga aarsado ama dadka muslimiinta ay ka aarsadaan ilaahayna uga aargudi doono Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ummad muslimiinta meel kasto joogan waan salaamayaa qaasatan walaalaha mujaahidiinta meel kasto joogan tan kala caawa waxaan fiirsaday filin aad iyo aad u qhiisa badan gaar ahaan deegaanka Jowle marka waxaan leeyahay caawa waxa igu la yaab kabadneed oo aan aadka ugu la naxay waxa kamid ahayd murtadiintii ku nooleed deegaanka Xaradheere markii hore tan macnaha dhahayay baaso afjareena caawa ayuu dhahayaa shacawa ahay waali yaqaana marka filmkii ay Al-Kataib soo saartay ayaa si weyn looga daawaday dhulka walaayadka Islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo dadku si isku mid ah u soo dhaweeyeen filmka dhalinyaro Soomaali ah oo u dagaalamay Ethiopia ayaa aad ugu dhibaateysan xabsi ku yaala gobolka Tigray Maxamed Sheikh Cali ayaa ka waramaya dagaaladii muddada sanadaha dhexmaray dawladda Ethiopia ee Tigray waxay labada dhinac ku kala qabsadeen maxaabiis dagaal Tigrayga waxa uu gacanta u galay kumanaan maxaabiis ah oo ka mid ah ciidamada dawladda Ethiopia waxaana ka mid ah dhalinyaro Soomaali ah dhalinyarada oo laga qaaday dhulka gumeysiga ku hoos jira ayaa loo adeegsaday dagaal aan kood ahayn waxayna ku dhaxbaabeen laba Ethiopian oo dagaalamaya maleeshiyadkaas maxaabiista oo noqday TPLF ayaa xaaladooda laga deyrinaya iyadoona Tigrayga ay soo bandhigeen qaar ka mid ah muuqaaladooda Ragga la aqoonsaday waxaa ka mid ah Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo ku dhashay degmada Awbare ee gobolka Faafan, Sharma Arke Maxamed Aadan oo ka soo jeeda gobolka City, iyo Yuusuf Xasan oo ka soo jeeda magaalada Wajaale ee gobolka Faafan. Sharma Arke oo la hadlay warbaahinta Galbeedka Soomaaliya diiradda saarta ayaa sheegay inay ku nool yihiin xaalad ciriiri ah iyo silac aad u badan. Soomaalida Mustafeen waxaa naga gaarsiisay inaan meesha naga soo saarto noo dadaalashin. Waxaan nahay inaan ku naga tirsanayno walaalaha iyo ciidanka difaaca qaranka Ethiopia inaan nasoo gaadhin oo noo qaylisiin baan niga baahanahay meesha dibasha dibaatan nagu haysato injir baan cunto waxaan nahay dhalinyar baan nahay wali hadda injir baan cunto gudasheeda waa yaabaysaa dharkaan xinan hadaan maalin ku sila waa nixdahayd bay imka Ethiopia ayaa gaartay heer ay askareyso dhalinyaro ay gumaysatay heeladoodana baabiisay oo ku nool Soomaali galbeed waxaa raggaas qabsaday ayaana 10 u noqon kara kuwa hadda xabashkaalkaalka sida Liyu Police warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ku dhawaad 6 ruux ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay dalka Tanzania iyadoo inta badan caalamka ay xilligan ka daayaan roobab xoogan ayaa waxa wadamada qaar laga soo sheegayaa daadad xoogan. Dalka Tanzania oo dhaca qaaradda Afrika ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhufteen daadad sababay dhimashada 10 ruux. Inka badan 58 ruux ayaa ku nafayay daadadkan ku dhuftay Tanzania, iyadoo daadadku ay saameeyeen inka badan 10,000 oo qoysas ah iyo inka badan 75,000 oo beeraley ah. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilliga wanaagsan.